الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، لإمام نووي رحمه الله لدي مبارك كتاب وزاحت دالله بتوفيق سروانه او پدی کې مونږه یوشتم نمبر حدیث ته رسیدلو. په اخرنی درس کې یوشتم نمبر حدیث مونږ ویلو چې سفیان ابن عبدالله الثقفی رضی الله عنه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه تپوس کو یا غوښتنه وکړه چې اې د الله پیغمبر حدیث خبر راته وښایا چې ستانه بعد بیا د چا نه تپوس ونه کړم. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې ته وایا ما په الله باندې ایمان راوړی دی، ثم مستقیم بیا په دې خبره باندې مضبوط اوسه. د دې خبرې پوره وضاحت شو چې استقامت څه ته وایي او کوم اسباب دي چې د هغې دله سه انسان په دین باندې کلک او مضبوط پاتې کیدی شي تر مرګه پورې. نن به انشاءالله د دویشتم نمبر حدیث نه شروع کوو. دا حدیثونه زه بربر دا خبره کومه چې امام نووي رحمه الله داسې حدیثونه را جمع کړي دي چې هغه بنیادي حدیثونه دي، یعنی په هغې کې غټې او پلنې پلنې مسلې راغلي دي. و دا حدیث دی عن ابي عبد الله جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنهما. ابو عبد الله جابر بن عبد الله الانصاري وي ان رجلا سال رسول الله صلى الله عليه وسلم، یو کس تپوس وکړو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه، ورته وی ارأیت اذا صلیت المکتوبات، اے پیغمبر که زه د پرزي مونځونه وکم، وصمت رمضان او د رمضان د میاشتې روجې ونیسم، واحللت الحلال او څه چې حلال دی هغه حلال وګڼم، وحرمت الحرام او ست حرام دي اغا حرام وغنم وزان توساتم، ولم ازد على ذلك شيئا او بديبان دي نور سزياتي عمل ونكم، صرف دقا سلور كاردي فرزي منزكم رمضان روجي ونسم حلال تحلال ويم حرام تحرام ويم او زان توساتم، أأدخل الجنة زبا جنت تنن وزن بدي كارون سر. پیغمبر صلی الله علیه و سلم نعم ده حدیث من مسلم را وړه یوچی و معنا حرمت الحرام معنا دې درې چې حرام به حرام وګنم، یعنی اجتنبت وزن بتی ساتم، او احللت الحلال معنا دې حلال به حلال ګنم، یعنی چې کومه نو دا به میعقیدی چې دا کار حلال دی او جایز دی. دیو د فائدون ډک حدیث ودین مخکې چې موږ د حدیث وضاحت شروع کوو د دې پښین چې نور کوم حدیثونه راغلي داګه بیان شروع کوو، داګه نه مخکې د ابو عبد الله جابر بن عبد الله سوکو دا مشهور صحابي دی تاسو به وخت په وخت نو موري. جابر بن عبد الله ابن عمرو ابن حرام الانصاري رضي الله عنهما عنهما بدي ويزك بلاريم صحابي ده جابرم صحابي ده بلاريم صحابي ده عبد الله رضي الله عنه ده پیغمبر صلى الله عليه وسلم هذا صحابي چې داګه نه بشمار حدیثونه را نقل کړي دي. اي صحابه کرامو طول الدين را نقل کړي او چالک چاډیر به دغې ډېرې وجري چې ولې چا لږ او چا ډېر. یو وجه دا ده چې ټولو د پیغمبر سره یو شان وختونه یې تېر کړي. بعض داسې وو لکه اوس ابو هریره رضی الله عنه هغه بس پروت و مسیح نبوي کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه ملګری چې ځای په ځای به ورسره و، یا عبدالله بن مسعود رضی الله عنه صاحب السواك والنعلين مسواك وبيزار والا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مسواک او پیزر دا همیشه د سره چیرته پیغمبر صلی الله علیه وسلم تو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مسواک به د سره پروت او دا پیزر به په طرف کینولو هر ځکه و د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره د سی باز نور صحابه کرام خو زه دې په مقابله کې هغه صحابه کرام چې هغه به هغوی به وخت سوخ به تجارت له ورکو دنیا به هم کوله ځکه چې دنیا نه بغیر گزاره نه کیږي او به پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره به وخت تیرو نو دوی د هغوی په مقابله کې چې ورته وګورې نو دا کوم صحابه کرام چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره ډېر وخت ناست و دوی ډېر څه اورېدلي وي نو ځکه دوی نه ډېر حدیثونه نقل دي یو وجه دا هم دی چې بس صحابه کرام به یېرېدل او د ډېر احتیاط له سوی خبره نه بیانوله داسې نه وي موږ پکې خطا شو چېرته نو ځکه ډېرو صحابه کرامو نه ده بیان کړي خبره نه ده بیان کړي د دې یېرېدله سه چې ته کمې زیاتی رانه ونه شي نو جابر رضی الله عنه په هغه صحابه کرامو کې دی چې د ډېر روایت را نقل کړي دي د پیغمبر سره وخت ډېر تېر کړی بل دا چې دی تنکې ځوان و بلکل تنکې ځوان او بار بار زه دا نصیحت کوم چې د دې امت ذمواري هغه د ځوانانو په اوږو پرته ده او زمونږ سرمایه هغه ځوانان دي خو دا ځوانان نه کوم چې فیسبوک او یوټیوب او ټیک ټاک والے دي یا سحر نه د شپې پوری دنیا پسې منډي دوی به تاله د امت څه ذمواري ادا کړي چې دې د کور ذمواري پوره کړي شکر وباس چې دې د کور ذمواري پوره کړي نو مله شکر وباس نر دی چې د کور ذمواري لا پوره کړه هغه ځوانان چې هغوی سره د امت غمي دغه ځوانان د دې امت سرمایه ده سرمایه او د دوی نه امید ساتلی کیږي مشران د پنځوسو نه اوړېدلي مرګ ته نږدې او بدن طاقت یې کمزوری شوی دی او بدن یې کمزوری شوی دی هډوکي کمزوري شوي د ده نه دومره امید نه ساتلی کیږي ځوانانو نه امید ډېر ساتلی کیږي ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم به دې ځوانانو ته خاص خاص نصیحتونه کول وخت په وخت او صحابه کرام اکثر ځوانانو صحابه کرام اکثر ځوانانو کمال چې الله توفیق راکو او کې دی شي را روان د سیرت درس کې زدي خبرې ته اشاره وکم زه به تاسو ته وسو صحابه کرام ذکر کوم یو وسو صحابه کرام چې هغه لوی تاریخ په دې امت کې پروت او د شل کالو نه کته دي دا وی عمرونه دا به تاسو ذکر کوم ان شاء الله پر روان سیرت درس کې چې د زمازین کې دا خبره وا هغه صحابه کرام چې دا وی عمرونه د شل کالو نه کمو او یو لوی تاریخ قائم کړی هغه به د ذکر کوم او که چېرته الله توفیق راکو او بیا یو موقع راته ملو شو نو هغه علما به درته ذکر کړم چې کوم علما په امت کې ډېر مشهور دي او شهرت ورته ملو شوی دی او هغوی د څلوېښتو کالو نه عمر نه دی اوړېدلی د هغې نه مخکې مړه شوي دي څلوېښتو ته له عمر نه رسېدلی او په امت کې د لوی امامان جوړ شوي دي هغه به درته زه ذکر کړم خون اغسطو ده پارا چی توسی خون والی برتی والی دیده پار نیچه سڑوی بیانی کن بودی خون والی مذبتی والی مگوی بیانی کن که دیده مل بدن که چه تسار ایش دیده پارا وایو او که بیا چرت اللہ موقع را کرا نو زبر ته هغه علما ذکر کوم چې د امت امامان ته جوړ شوي دي او د پنځوسو کالو د عمر نه بعد علم شروع کړی هغه برته ذکر کوم حیران بش پنځوسو کالو ته عمر رسیدلی علم نه کړی پنځوسو کالو نه بعد علم کړی او د امت امام ته جوړ شوی هغه برته ذکر کوم نو جابر رضی الله عنه هغه صحابه کرامو کې لږ ځوان دی بالکل نو ذهن تیز دی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه ډیر څه اورېدلي هغه به بیان کړي. د دې پلار عبدالله بن عمرو بن حرام رضی الله عنه یو ناشنا صحابي په خپل جابر رضی الله عنه دا قصه بیانوي. وی کله چې د وحود غزا ته زما پلار روانو وی ما ته وی چې زویه زه خو روان یم دې غزا له خو ما ته داسې ښکاري چې اولني کوم کسان چې به شهیدان کېږي زه به هغو کې یم. نو یې خویندې به یې خیال ساتي ډېرې ټولې خویندې وي یې خویندې به یې خیال ساتي او په ما باندې قرضې دي هغه به بیا ورکې قرضې به ډېرې زیاتې وي. زه چې بربر ځوانان وایم که دا ځوانان دي ګوره یعنی د دین ذمواري خویندې ساتل د پلار قرضې ختمول او زمونږ هغه ته چې معمولي خبره کوي د دیندارې بس مزدوري نو زده ته وګوره خویندې ورته پاتې دي ټولې د پلار قرضې ورته ټولې پاتې دي او د هغې سره سره د دین یو مشهور صحابي دا نه چې د هغوی خېټې نه وي ولی صحابه کرام مزدوري یې نه کولې کولې تجارتونه یې هم کول غم خادیان یې هم کولې ودونه یې هم کول بچي یې مو شهوت یې مو د خېټې شهوت یې وو د عورت شهوت یې وو د هر څه باوجود د هغوی نه دومره لوی انسانان جوړ شوي وي. چې کله سحر شو د کافران او مسلمانان یو بل ته مخامخ شو نو زما پلار عمق کشانو شو په اولنو کسانو کې شهید شو. واپس چې روانو ډېر خپه وو لازم به خپه وو پلار ته په دغه عمر کې لاړ چې بالکل تنکې ځوان دی نو د پلار غم یو طرف ته بل طرف ته د خویندو غم ټولو ته خویندې پاتې شوې بل طرف ته د قرضو غم چې دا خو پلار یو وصیت کړی نو په دې لاره کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ولیدو ډېر غمجن وې جابر وې خپه یې څه یو یا رسول الله پلار به څه خپه یې ستا پلار خو ناشنا سړی وو الله د هغه سره ډایرکټ خبرې کړي ستا پلار چې کله شهید شو الله سره ډایرکټ خبرې کړي او ورته وې چې سار من دې څه وواړه وی ستا پلار ورته وی چې الله دنیا ته مو واپس کړي چې بیا شهید شو بیا راشي به شهادت هغه خون او مقام ولیدو الله ورته نور څه وواړه هغه بیا دغه غوښتنه وکړه الله ورته نور څه وواړه هغه بیا دغه غوښتنه وکړه الله ورته دغه نشي کېدی زما دا فیصله ده چې یو پیر د دنیا لاړ شي نو بیا ورته واپس کراشي. دا خبره ورته پیغمبر صلی الله علیه وسلم دي د پر وکړه چې د زړه خوشحاله شي چې ستا پلار هغه د جنت سیل کوي لګیا ده والله ورسره خبرې وکړي ډایرکټ خبرې ښه ډایرکټ خبرې دا یاد ساتي دا هغه صحابي دی عبدالله ابن عمرو ابن حرام رضی الله عنه چې د دې سره الله ډایرکټ خبرې کړي دي ښه. بیا د واده وکړو واده وکړو راغی پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې و دې ته خیال کوي زه ګورم د بعض نقطې به تاسو ته په مخه در یادوم دي لکه تاسو له یو قسم سکون در کوم وخت وو د بیا ځان له واده مو وکړو او چې زموږ هغه د واده په منډو کې شي نه هر څه دلی شاته پوري ده بس واده هم پروت دی که نه واده هم پروت دی د وحود غر په شا کول دي هغې دپاره دین او علم او دینداري او هر څه پاتې شو. دې ځوان هلک واده مو وکړو راغی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته یا رسول الله واده مې کړی خو دې چې واده ونه کړو چې خلکو کې اعلان وشي ولې اوس نو غریبي وه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وایي هل تزوجت بکرا ام ثیبا پیغله جنې دې کړې ده کنه کونډه دې کړې ده نه نه یا رسول الله تزوجت ثیبا کونډه مې کړې ده پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہل لا تزوجت بکرا تلاعبها وتلاعبک پیغلی سر بدی وعدہ کرے انہوں تابتی خونہ غستو تانے بے خونہ غستو تو کہ اتزان لزوان علیکی ویموتی جی رسول اللہ توفی والدی او استشهد والدي زما بلار ويا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولي اخوات صغار زما ولي ولي خوين دي باتشي فكرهت داشي زوانا بكم جي رابي داكي بيا فكرهت ان اتزوج مثلهن فلا تؤدبهن ولا تقوم عليهن نو ما وكد دي امزول را ولا ابن دي تبع ابني شوفوا كد دي امزول را ولم بدوي تعذبني شي خويا دي خيال نيجي ساتله فتزوجت ثيبا لتقوم عليهن وتؤدبهن نو ما دغه كوند بديره وسجدي تربیتوں کی دودوی خیال بم سات یہ روایت کی دی سر عزیز فکرہت ان اجمع الیہن جاریتا خرقا یا رسول اللہ ادا خبر ابن او خوخا چلیس یو جنی راو لم کموم راو آغد کور بکارون من ابوی ولیکن امرأة تمشطهن وتقوم علیہن خود دیسی خزمی روستی مجی خیلی سایتی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تی اصطب تی دا ہو خبر دی بیت او کرده دا کار دی خمد دار کرده دو جابر رضی اللہ حد او دجر زنان روستی دوم رو خیار انسان دی دوم رو خیار دا زوان لک زنانی روستی دا یو خدا سوچتی چی دا خویندو بتربیت که نو بلا خد دیندار روستی دا چه اگه که دینداری نده ده کور به مخیال که ده خویندو به خیال ساتی و ده اللہ نه چه ایری کرده در سه خیال که او دنن سب ازوانا و ده جو واده پا توپو نوشی صرف واده بکار که نده چه دیندار ده خوی سنگه ده کردار سنگه ده ده اللہ نه یری که نه یری ده اللہ نه چه یری که نه دلان جیری نو خیانت بر سرمونه کی دلان جیری د بچو بدل خیال ساتی دلان جیری د مال بدل خیال ساتی دلان جیری د عزت بدل خیال ساتی اسری پدی بو ذکر د جیزړ ویختي او دی سترګي شنی سترګي او بس او تک سپینا دا بو دغه جنی د مو بکار او به میش دو ودنی شی یوم لیسی پزیو بل بزی سے تعویز نیشتی جو دا خز کنٹرول شی وی با تعویزی رو بسی گری سی داول نبتی سے زنان راولی چی اگر تپوس دی والا کڑے اصل نسل دی والا معلوم کڑے اگر نبات خانو قصہ بیا باورا و سی بخاری کی دا قصہ دا او ما با بز در سنو کی خواد تفصیلن ذکر کڑے جابر رضی اللہ عنوی وی کله چې د خندق غزا او پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خندق کنستو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپل صحابه کرامو سره لیږه دا چې ناشنا انسان او د جمی موسم د مدینې جمع ډیر سخت جمع او دوی به کار کو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم بم لیږه او چې بکم جی کې بدی سي سخت کار راغی نو صحابه کرامو په پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته आवाज وکړو یہ رد کہہ دی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کرام سره بخوری موڑی روڑی بدی گیر کیم خوری پرتی نو جابر رضی اللہ عنہ چوری دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے خیٹ پوری کانی تلے گی دلو گی نا صحابہ کرام یو یو ترے لاغت بو تلے گی کمی سوچت شو سجی کیا یا بے گزار کا سجی لیا یا سب کانی رو چه تو سو جوی کتو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بخیر تو کانی نصبر تي ونش لار كورت خزي تي هل عندك شيء سرزرشتي فإني رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پس سخت الوگی کی ولی ناغی سلک گنتے کی اوڑا رواغ اس تو ایدہ اوڑی گی اووی چی والنا بوہیمتن دا جن او دا بیزی او بچے والا رد اوڑی کی چی دقا کور کی ساتھ لے کی رزکو تا دا جن ہوئی بوہیمتن دا جن بس اسم ملا حال علم کو سخاوت دزر سخاوتی سخاوت ددی نہیں دڈی رو سرشتی گزر نشتی مال دڈی رو سر دی اس کی اٹھو والے او بینک اکاؤنٹ والا اصل سخاوت اگر دزڑی دو دے سر دک کسی دی کور کے بس سارو ایرا سملو وطحنت الشعير وخذي جيلا ولو أغي قالا بس وي جزر جابر رضيان وي جزر ساروين بارغة كيدم جو أغي دولونا بارغة شيء أو بي أغا كتوي دوروا چولا الله وي بابا پیغمبر صلى الله عليه وسلم بس ورا لما وي جروان شما وي أخذي راتوي ومن شرمي پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمون شرمے کار خبر مکو غلی ہونتے کو تو کوئی کیوں ہے غلی ہونتے کو تو کوئی کیوں ہے جی تا سراشی اوزان سرے کہ او کس دو سو کراولی راش دا خزر جی دے وعدہ کھڑی ہو گورا دا جی درن خزر وعدہ کھڑی دا ویزے ہو رہا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں غلی ہونتے کیوں جی پی رسول اللہ جی بیزی اوڑی کے انتکے بچے ہو گئے لارو آغم علا لکڑے دا لگو انتکے اوڑو آغم آگے گلی فتعال انت و نفر امات بس تاسو راشی اسو کے سنزان سرک یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جی خواہ یہ آوازیو کو یا اہل الخندق اے خندق والو ان جابرا قد صنع سورا فحی هلا بکم وی جابر روٹی تا رکڑی دو فحی حلا بکم تاسو ٹولو تا ہر کلے و پخیر وی رازی وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ما تاوی چلار شکورت ہو کٹوی بندر اکوزوی دوورن او دوورون بلا دوڑی نجوڑا ہوئی زدر زماوی نوی چیز کور ترا رسیدم بس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم روان طول خندق والا روان دی سمر صحابہ کرام جلتو اگر طول روان دی وی کور تا ورنن و تمو بس خزی تمہیں خبری اکڑی و آگئی ما تا اکڑی و تا تماویل تا پیغمبر تا ماو تا جی ماو تا وکی وی ماو تا غیلی ہون تا کیوی نو دا دوم را خلق داوست دوی بخل نده دام سخاوت دی غم کی دیچی دی ملمنو اکرام نکی گی دوی خیال نسات لکی گی دا خلو کن تکی خورات وی ماو توی چه بس اس خبری پریده قد فعلتو الذی قلتی تا جی سویلو اکمی کڑی دیم دا دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کار دی آگه دیچی کڑی دی وی آگه را توی چه پیغمبر کڑی دی آگه بیا بخفل کار کپوی چی چتاو تو ویلی دی بہ حسین نور اگ بوئی کے مقبل کر جا کل کو آواز کرے وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چرا گئے وی چرا کٹوی رو بس یو دا وڑ نو پاگی سر خپل لاڑی مبارکی ہو جے کڑے او دا برکت دعا یو وختا او وی یو بل زنان مرا ولی چرے جابر دی کور ولا سر دا ڈوڑی لگی دے کہ جخلا گڑی ارتی او وی ڈوڑی شوروش او وقت تقسیمی وی زر کسان را گلوی دماغ کورت زر کسان غوغه تقسیمیږي او ډوډۍ پخیږي. فاقسم بالله جابر رضی الله عنه په الله مې د قسمې وي هغوی ښه وخوړه سم مړه شو ټول. وان برمتنا لتغبط كما هي وان عجيننا ليخبز كما هو. وي خلق لاړو ښه مړه شو او زمونږ کټویه قشان ډکه پرته وه او زمونږ ګوړه قشان پرته و پورا. دا معجزه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم. خو قصه مې دې لپاره ذکر کړې د جابر رضی الله عنه محبت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره. نور دې ناشنا قصې د جابر شپې خو زه تفصیل نه ځم ډېر علم وخت ډېر واغس. خو دغه اوچت صحابي دی په مدینه کې وفات شوی دی او چې کله وفات کېدی نو 94 کال عمر یو سلور نوي په دغه عمر کې وفات شوی دی. الله ورته اوږد عمر ورکړه. او کوم سړی چې علم وکي او د امت دپاره یو قیمتي انسان ته جوړ شي د ده په ډېر عمر کې به ډېر زیات خیر وي. او یو سړی صرف د خپلې خېټې غم یو د خېټې نه ګیر چاپېره تاویږي را تاویږي که دی وختي مړ شي او که دی لیټ مړ شي هیڅ فرق پکې نه راشي. که دی په څلوېښتو کې ولیدو او که دی په شپېته اویا کې ولیدو وو نه حتی وو نه. خو چې د جابر رضی الله عنه په شان انسان یو عالم وي د امت مشري دی داسې نه دی چې نه وي بس ختم ورک شو. د ده پاتې کېده په دنیا کې ډېر فایده مند ځکه چې دی یو سړی پوره ځان له امت وي. ځکه یو شاعر په عربۍ کې داسې ویلي زه به ترجمه وکړم وي مصیبت دا مصیبت نه دی چې ستا نه مال ضایع شي او یا ګډ مړ شي او یا بیزه مړه شي. مصیبت وي دا مصیبت دی چې داسې سړی مړ شي چې د هغه د مرګ سره ټول امت مړ شي. مصیبت دا مصیبت دی چې داسې سړی مړ شي چې د هغه د مرګ سره امت مړ کېږي د هغه د امت د هغه د مرګ سره قوم مړ کېږي د هغه د مرګ سره یو خاندان پوره مړ کېږي. دا مصیبت دی. دا حدیث جابر رضی الله عنه دې نورم ډېر حدیثونه شته چې دغه شان ته پوښتنه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه شوې دي. اوس دې کې د کس وی چې یا رسول الله کم کار وکړو فرض موږ وکړو روزي به نیسم حلال ته حلال وم حرام ته حرام وم جنت ته ولاړ شم. ویا ابو ایوب انصاری رضی الله عنه روایت ته پسی بخاری کی اشتی پسی مسلم کی مشتی یو بانده چی راگه ده پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مخیل پا سفر کی او ده پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ده اوخ ده پڑه امونیو او ویدری دو او بدوان خو سادگان خلک ویا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نمی ولو آغاست اخبرني بما يقربني من الجنه دي سره توګه جنت ته ونيږديك وما يباعدني من النار او هغه سره توګه جهنم ته ونيږديك. پیغمبر صلی الله علیه وسلم تعبد الله تعبد الله لا تشرك به شيئا د الله بندگی کو شرک وسره مکو وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاة وتصل الرحيم سلور كاروتوه توحيد الله خالص بندقي منسكوا زكاة وركوا أخبال وليان ساتا ذرها في غمبرة يوز أوكا بريد يجي مغزو دا كارونا كوتا جهت تزي يريد كأجي في غمبرة السلام وتدا خبر أوكرا بيوتي دع الناقة وزدا او خم پرې د جمهور روان شو غواړم پورې لارې وته نیولې وه چې ما ته به عمل خیر چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ویګن والذي نفسي بيده. په ورځ کې سره دم را دي چې وتصومو رمضان او د رمضان د میاشتې روژه ونیسي. وی په هغه رب دې قسم وي چې د چا په لاس کې زما ستا ده، لا ازیدو علی هذا، د دې نه زه رب ربرم نه زیاتوم، دا څه چې تاویل هم دقه کوم زیاتوم هم نه. چې روان شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم، من سره ان ينظر الی رجل من اهل الجنه فلینظر الی هذا، کله چې دا خوښ وي چې یو جنتي انسان وګوري، دا جنتي انسان دی چې لاړ، مطلب که دی په دې خبرو مضبوط دی، دا جنتي دی. یو حدیث کې راځي، طلحه بن عبید الله رضی الله عنه روایت ته په صحیحینو کې دی، هغې کوم دري چې یو بنډه چې راغی پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواله را ننوتو دننه، سائر الراس خړ پړ او ویښته ګډ وډ دي، دا په دې شړو کې پراتی، دا بدوان او دی دوړو والی او دی شګو او دا شګي په ویښتو کې پرتی، په بدای وی دې را ننوتو او ډایرک د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواله ورا وی یسمع دویه صوته، وی منگا داگه دا آوازی شی بنگاری او رضی لکه بنگ بنگ چی کیگی، ولا نفقه ما یقول، او چی ده وی سب دی من پورش حتی دنا، تردی چی خرا نجدی شد خبری ده لره لگی شورو کرد او بینو پوید. بیا گوره لحجه کم پرخی ده اعراب چی بدوانی و بند چیانی و کم چی خاریانی دوی بجبو کم پرخی، لکه زمان پالاکو کم دیشی په لغت کې، په لهجه کې فرق دی، په طریقه کې د خبرې په طریقه کې هم فرق دی. وی هغه چې را نږدې شو د اسلام باره کې تپوس کو چې ولې اسلام مې پوه وک، وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وتوی چې پنځه منځونه دي په شپه ورځ کې، وی د دین علاوه نور څه شته؟ وی لا الا ان تطوع، هکه ته نفلي کېږي خو دا پنځه پرځ دي. وی بیا ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم صیام رمضان، رمضان د میاشتې روژې هم لازم دي. وی دین علاوه نور څه شته؟ وی نه نور څه خو نشته، او که ته چې تر خپل طرف نه نفلي کې نو هغه څه بیا کولی شي. بیا ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی زکات به ورکې، وی د دین علاوه نور څه شته؟ وی نه، که ته تر خپل طرف نه ورکې نو ورکولی شي. وی بیا روان شو، وی چې والذی اکرمک، پاک اللہ میں قسم جی تعالی عزت تر کرے، لا اتطوع شیئا ولا انقص مما فرض اللہ علی شیئا، نفلی عبادت بالکل نکو او دا دین ہم سکمے نکو، دق شان بکوم سنگ جی تعویر خدا خبر معمولی مگنی رتم ہوئے، لیکن سڑے ہوئی چی بانڈے چی ہوئی چی زگور نفلی نکوم، ته نفلی پرېږده، اول دې فرضي غم وکړه، ته په فرضو عبادتو کې څنګه؟ لکه بعض ته وایي کوي چې یاره بانډه چې ساده خبره وکړه چې زه به دې نه زیاتوم، اوس کې صحابه کرامو په شان مؤمنان ووایي چې او دا داسې ووایي، دا چې کوم نور دي بیا هم خبره ځای نیسي، نو موږ به څه وایو چې یاره بانډه چې څنګه ووایي چې زه به زیاتی نه کوم، فرض عبادت علاوه نور نه کوم. بانډ چی وی چې دا کوم فرضي عمل چې لر تو خو کنه په دې باندې زار وځي، خو پرې دې نه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله دې روان شو، افلح ان صدق، کدی رښتیا به خبره خبره کې کامیاب شي. یو روایت کې راځي، او دخل الجنه ان صدق، کدی رښتینې دې جنت ته نوېسته کی، الله به جنت ته بوزي. او دې سیدی حدیثونه دي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دي چې تپوس شوی دی. حدیث کې د جابر رضی الله عنه په روایت کې هم دغه شان تپوس شوی. ښه، نو دې کس ده وویل، یا رسول الله، که زه فرضي مونځونه وکم، فرضي مونځونه څو دي؟ پنځه دي. ګوره دې کې دلته دا دلیل هم دی، دا مخکې ما حدیث ذکر کړو، دا بانډه چی چې راغلی او چې په بد حالو، پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته پنځه مونځونه شپه ورځ کې دي پرس، نو دې نه دا فایده هم راوځي چې ویتر واجب نه دی، د ویتر مونځ واجب نه دی، سنت مؤکده دی. ښه، دویمې دا وویل، که زه روژې نیسم د رمضان، مطلب یعنې هغه واجب روژې نیسم، او حلال تا حلال يم او حرام تا حرام يم. قلت وسي السؤال زكاه يدكو ها ولي يدنكو زكاه ها حلال تحلال وديك زكاة سكي خوة زهد زكاة تبوش زكاة خبر زكاة ونكر زكاة چه بده زكاة لازم نده غريب ده ها سوش خبره غريب ده بس وإذا بمنزون كوم زبرو جيني سم در رمضان أو زكاة ونه يخونيش تبه زكاة كن نصاب وسر نه پوره زکات یا که نصاب وسر پوره ده خوکاری لانه نه تیر شوه نو تپوسی نه کئی حجی وی ولی ده حج طاقتی نو یا بل جواب ده سوال بده ده پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پاگه و فکره چی حج لا فرض نه ده زکات حج تذکیره و نشو خوی حلال به حلال گنم حرام به حرام گنم دی دو خبرو که لک پرشتی یو شی حلال دی او تی حلال گنی یعنی دا عقیده بساتی چی دا کار سده حلال دی فو کولی لازم دی ها؟ یقینی خبره که مثال دغه جواب دی یو شی حلال دی الله سره پر حلال کړی د خوراک شی دی وی لازم به خوري واجب دی خوراکي ها خو د عقیده به ساتي چې راشه سره حلال دی حرام ته به حرام وی عقیده به ساتي خو فرق په دی او په حلال کې څه دی حرام نه به ځان لري ساتي صرف عقیده نه ده چې سره وي زه حرام حرام ګڼم او برکې بي نه لګي خو حرام خو یې ګڼم او جی جی موږ ته پته لري شراب حرام دي اوس کې نه مطلب دلته دا دی چې حرام به حرام ګڼي او ځان به دي لري ساتي صرف خبره د دې نه ده چې زه جی حلال حلال ګڼم او زه حرام حرام ګڼم نه در طول انا اهم خبر اعتقاد عقیده بساتی چی دا حلال دی و دا حرام دی دا عقیده بتا دا عمل طرف تراکای جی عقیده بگی سی تراکای جی عمل تا یعنی دا شیستا عقیده را چی دا حرام دی عمل تا بگی راکای جی زن بطیل ریساتی او حرام تا حلال ویل قصدن عمدن او حلال تا حرام ویل قصدن عمدن دا ګور انسان د اسلام نه خارج کی سی چې الله حلال کړی دی هغه حلال دی او سی چې الله حرام کړی دی هغه اسی دی حرام دی د سړیو د سړیو چې ادخل الجنه جنت ته ورنه وزم پیغمبر رسول الله ته آو جیو جنت مطلب چې چا فرضی مونږونه وکړو او د رمضان روجی ونیوي او حلال حلال وګڼل حرام حرام وګڼل ځان کې لري وساتو دی بچرته جی دیو جنت ته جی د دې اعمالو دلاس د دې ډېر حدیثونه راغلي چې بای کې بعض اعمال ذکر شوي دي چې څوک دوی به جنت ته جی زه به تاسو نن په یو بنیادي مسله باندې پوه کوم چې کوم ځکه کوم دې حدیث راځي او زماره خبرې ته یا دي نو پوهیږي به په لکه اوس یو حدیث ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي من قال لا اله الا الله من قلبه دخل الجنه چې لا اله الا الله زړه نه وي یعنی اخلاص هو پکې توحید کلمه وي او اخلاص پکې او عمل کوي په توحید باندې د چرته جی جنت یې نور اعمال سره ذکر دي ها نه او ځکه چې چا سره علم نه کنه سیب ترجمه ګوري صرف ترجمه کتابونه ګوري هغه ته په دې قسمه دي شنو ګډې اشکالات پیدا کیږي چې څنګه یو عمل دلته سره جنت تلا ها صحیحین کې وډر ناشنا حدیث ته خوندور ابو ذر غفاری وی میزه ورځ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو در عالم او سپینې کپړې چې ویلې وو دوه میزه بیا لاړم څنګه نکو ادب او احترام وی چې بیا لکه څه بدرل مر پاسې دلیو وی ما ته چې بوذرا ما من عبد قال لا اله الا الله هر بند چې لا اله الا الله وی ثم مات على ذلك وبيا بدي بني مرشو الا دخل الجنه ده وجنت تيس ابو ذر ما تجي وان زنا وان سرق كذا شري زناك وغلاك بيومجي وما تيجي وان زنا وان سرق كزيناي كده غلاي كده بيومجي جنت وما تيجي رسول الله وان زنا وان سرق یعنی که زناو که اغلای کری بیامزی وی ما تیوی و این زنا و این سرق وی ما تدرین بر بیاوی چی یا رسول الله و این زنا و این سرق که زناو کری اغلای کری بیامزی وی ما تیوی و این زنا و این سرقا على رغم انف ابی ذر ابو ذر که دا پوز بخورو که ککڑه کی کنه بیاون دی جنت تزی خبر او رفت مکرد که درین پیر دا اگر دا تپوز که و این زنا و این سر آوی و این زنا و این سر کرا پوز بده خورو کم را کردی زیبا دا غسه دا زیبا نا ابو ذر که فاری چی بکر دا حدیث بینو نو بیاو باخره که بخپل ہوئی و این رغی ما انف و بی ذر ابو ذر که وارو که نوارو جنت تبزی وسو ګر دې حدیث کې وی کلمه وای جنت ته بځي رچا سره علم نه ابو زور شو سره باندې کلمه وای او ټول بشر ته ځي جنت ته بځي ها یو حدیث کې دې سره دی فإن الله قد حرم على النار من قال لا اله الا الله هغه سره الله په جهنم باندې حرام کړی چې څوک لا اله الا الله وي يبتغي بذلك وجه الله دا به کې شرط دی خالص الله لپاره توحید وي دی به جنت ته ځي او حدیث ابو هريره ما یو درس کې بیان کړی و درس دوه کې په صحیح مسلم کې شته چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ابو هريره رضی الله عنه ورک شو هغه ګرځېدونه پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو باغ کې ناست دې به څه وروړي پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تھی وی ابو ہریرہ لارشا فمن لقیت من وراء هذا الحائط يشهد ان لا اله الا الله مستيقنا بها قلبه ددی دیوالنا اخوا ددی باغنا اخوا چی سوق دتن ملاوی او دی گوئی گور کی چی اللہ دی بندگی حق دار دی دزرنا فبشیره بالجنہ دی جنت زیر والا ورکوہ اچھا ابو ہریرہ واوڑی دو عمر بن خطاب مخیل راگ ہاں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پیزار ہوں گوار کرو وہ زمانہ پیزار ہو سر ویس اولی یقینی خبر ہے اچھا دقا تیو عمر بن خطاب تو اگر تیو خبر ناشناخ کارشو فدی سینے کی ولی دوم رو پزور و گزارو گجرہو لیت لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو یا رسول اللہ عمر دا کارو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو عمر وی تاسو تو یا رسول اللہ یاو ما او تیری نو یکی دا زیر دی خلق لور کی و خلق دیده لگی خلق بیا دیده لگی جوی من خطول دا گوی ورکو چی اللہ دا بندگی حق دار دی اوز دا قسم حدیثونا دیر رازی دی انسان مخید دیوانی دا پوکی دو دا پار سو خبری آده که اولنی خبره کم حدیث کی چیم دارایشی چی دا کار چی چوکو دے و جنت تزی دا دین صرف مراد دا عمل نی دا دیس رب نور اعمال یو زیکے دا دیس رب نور اعمال یو زیکے زبی لخکل مثال در کم خوابی پوش من صلی البردین دخل الجنہ بس یہ بخاری سے مسلم کی دا حدیث چی سوک ده سحر منز که و ده مازیگر ده بچر تیزی جنت ده نور دری بری نه نه تاسو وزاحت شورو که چی ولی دو زکر کری ده حدیث که داری چی چا ده دو منزنو کرو جنت تیزی بس بس پر دو منزونو سره جنت ته ځي دا درې منزونو نورو سره شتي کې نشتي شتي دلته خاص فضیلت و د دې دو منزونو ځکه ذکر کو مطلب دا نه شي چې نور اعمال پرېږده کله چې داسې حدیث کې مخې له راغی چې څوک دا کار وکړي دی به جنت ته ځي نو د دې سره نور اعمال ومي. اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جسو کلمہ ہوئی دے سران دے بجنت تیجی بس چی سڑے دا ہوئی چی اللہ دا بندگی حق دار دے خدا اللہ بمنی اللہ جی رسل من کرا گئی نو من کی عبادات بکی ادی سر نور عمالون دی لا اله الا الله اشتی خود لا اله الا الله ده او چابی ده جنت او ده دیده پاره ده چهر چابی ده پاره غاخونه او ده غاخونه اعمال دی ندانه جب استه و حدیث سلم مخیل را گه و ترجمه دیو اسکم خوش آره او جب استه هر موز کوا او ده مزیگر او تا جنت کی او کسو کردو که نصور بشی و شین بشی و حدیث نمانی ده کافر زوی وی حدیث کی دیجی چا دا دو منجون کول دا و جنت تجی نو دی خدا مطلب دو شجران دور عمال پریده کل چیم دیسی حدیث مخیل را گا چی دا کار سوکی و جنت تجی یوازی دین مرد دانی چی صرف دا کار کهو دی حدیث کی دی کار شان بیان شو اجر بیان شو مقام بیان شو خودی مطلب خدا نیچی نور کارون پریده تب زمان پر دی خبر پوی گزا سیلی گیم دو تفصیل کو ورسی دی پی دلته بل فائده یې ده کوي کله چې حدیثونو کې دي سره شي چې دا سړی به جنت ته ځي نو جنت ته ننوته په دوه قسمه یي جنت ته ننوته په څو قسمه دي په دوه اولي او مآلي. اولي معنی ده چې دا سړی به په هغه اولنو کسانو کې جنت ته به ننوځي او مآلي معنی ده ده چی اخیرنی انجامی داری جنت تبلا نوزی نو کلی چی ما دیسونو که دیسی راشی چی سوک دا عملو که دی با جنت تن نوزی نو داریک بولا دا تاپن راشی چی دی با داریک جنت تن نوزی که دی چی مطلب داری التدائی چی دی با جنت تن نوزی که عذاب و تمیلاوم شو خوبی هم چر تزی بیا هم جنت تزی دای مطلبی دیتا معالی ہوئی یعنی آخرین انجام به جنت تننواتی دا کمی فیدی جیتا اس نے ذکر کوم دا بتا اس کا کچر تا دا علم سرم شوقی و دا کتابون مطالعہ کوئی دا بتا دیر مسئلہ بتا دیر آسانش جنت تننواتو دا مطلب نیلی جدا سڑے با لازم پاولنی کسانو کی جنت تننوزی الا دا کچر تیو حدیث کی راگلی و سری قید لگه دره چی دیو پا اولنو کسانو کی جاو جدا خبره خونور چی عام پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی سوک دا کر که دیو جنت تن نوزی نو یقینی دا خبره بنه که چی دیو پا اولنو کسانو کی ننوزی وسی او موحد دی مرشوه دی موحد با چر تزی موحد با جنت تزی که نبزی سمت لب جنت تبزی یو زمانه با دیس رای جی دیو جنت تزی کی دی چی پاولنو کسانو کی لڑ شی چی کوتاہیانی تینی شی و نور عمال برابری او کی دی چی عذاب و تنبیلو شی و سوق بعد ورنو جی خو جنت تبزی خواه بلا فائده ایده کا بعضو حدیثونو کی دی چی رازی چی پلانے سڑے او پلانی عمل والا با جنت تنن نو جی لکا حدیث کی رازی چی قطات چغل خور انسان با جنت تا نجی یعنی سمت لبشو اولا که با نجی همیشه ده پار خوده جهنمی نه ده کافر خونه ده یا حدیث که رضی چی رچا بزره که زرب برابر تکبوری ده با جنت تا نجی یه وقت بزی خوب اولنو که نجی پا اولنو کسانو که ده جنت تا ننوزی نو ده قانون یاد کهی ده قایده یاد کهی چی کلم دی سی حدیثون رای شی چی پلانی عمل بانی سڑی جنت تننوزی حدیث رب نور حدیثون مرا جمع که نور عمل با سرم بیانه خواه دی سڑی سو کارو نزی کرکو سلور بس نور تزورت نشتی نور بو سر کئی نور حدیثوں تب گورا بو سر راجمہ کی دلتا دس ریب تب اوسو کچی یا رسول اللہ کدہ کارون از کم جنت تب ازم کنا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بس بعض علماء دیر خکولا جواب کرے وی ددب دی سلور و کارونو کی هر سر آلو پا دی کی هر قسم عبادت را گئے سنگا دا سڑے ہوئی چھے اید اللہ پیغمبر کا زمون زکم پرزی اور رمضان روجی ہونی سم حلال تا حلال ویم حرام تا حرام ویم بس او اس پیم نزیاتو زیر تصابی تولی شم دا اللہ بتوفیق سر چھے پا دی سلور و خبرو کی دا دین چھے سمر عبادت تی غطول بکی رہا کم چی ضروری دی سنگا بارک اللہ فیک تو بالکل جواب تو نہیں دیش ہوئے اللہ دستا جون کی برکت وچ اللہ دی مزید توفیق در کی سنگ بدی کے ٹول ہر سرالو دا سڑے پیغمبر تو ہوئی چیز زبا حرام حرام گنم اوزام بتی لری ساتم صحیح شو کم عبادت چی پا منگ باندی لازم دے داگی پر خود سے گی حرام دی نو دوی زبا حرام حرام گنم اوزام بتی لری ساتم نو ٹول لازمی عبادت بگرالو کرانلو ٹول بگرالو اللہ تعالی خمزید پوہ درکی او دیر خکل جواب دیر خک کوشیش بالکل جواب خد سیده خود تعبیر لگ تی کمزورش نورم دقی جواب دی چیو یا رسول اللہ حرام تبا حرام ویم اوزان بتلی رساتا نخو بدی کار سدن را لکا خدل تبلا فائدہ کمو حدیثونو کی چیدہ خبر رازی چچا لا الہ الا اللہ وی دے و جنت تجی میں داگی سردہ شرط لازم دے اخلاص و پکی لکوز دا مشرکان قبر پرس پیر پرس اٹول دا کلیموی کنوی اخلاص پکشتی نشتی حدیث کی رجی خالصا من نفسی ہی یہ روایت کی رجی صدقا من قلبه یہ روایت کی رجی غیر شاک دری الفاظی دری قسم گورا دا کلمہ دی چاہوئی چی شکی بکی نئی دا زرن ہوئی نفس پی یقین کئی چی دا خبری اس طرحی نو آلے دا کلمہ گورا فائدہ اور کئی ندین بغیر فائدہ نو اور کئی گورا او چی دا زرن ہوئی نو بیاد دی کلمی شروط تی شروط پای که دا عمالم دن نرازی کلمه و لا اله الا الله او خب بخب بندی واچه و سم خیال لی کلمه و ما جنت ترسی نه او دی که شک نیشتی که کل کلمه لا اله الا الله دزرنه و کن دزرنه نو دی که دوم رزور پروت تی بدی توحید که او بدی کلمه که دوم را تیز رنانه چستا چی سوم را گونهونه دی اگه بدل طول و سیزه لاللہ پا توفیق سره روایت تا امام احمد امام ترمیزی را وڑے عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ روایت تا وڑے دا خوشحالی حدیث تا دا موحدین دا پارا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی ان اللہ سیخلص رجلا من امتی على رؤوس الخلائق یوم القیامة اللہ بدا قیامت پورز دا دی امتنا یوکس رو باسی دی طول خلق بماکی فینشور علیه 99 سجلا یو کم سل رجسٹری با اللہ رو بس کل سجل مثل مد البصر او ہر یو رجسٹر دوم رو گد دے لکم زی پوری چی نظر زی لاغ زی پوری رو گد دے اللہ بوتوی اتنکر من هذا شیئا ہاں بسن انکار کی چی دا گناہ مانے دا کڑی اظلمک کتبتی الحافظون زمادی ملائکو پتا سے ظلم خونے لے کرے گا نا دی بوتی لا یا ربی از ظلمی ندیکڑی او نزمون کریگم منا ودا سی چیز دی اقرار کو اللہ توی افلک عذرون سوزر دسرشتی چی بیانی کی دکه چی او کم سل ریجستر استا دو گناون ندکتی او یو یو ریجستر د زمکه د نظر د اندازه باندې کوم ځمانی چې ختمیږي دومره هغه اوږد دی سوزه رشتي لا یا رب نه نشتي ای سوزر نشتي ویده به دا سوچو کې چې زه نن لا هم تباه شو سوزر نشتي ګناهونه دغه دي مخامخ دي او الله ظلم نه دی کړی نو الله به وایي صبر ودرېږه ستا زموږ سره یو نیکي پاتې ده نو الله به ورته ووایي چې کله ورته الله ده وایي ده به وایي چې الله زما څه نیکي زه خو دغه یو کوم سل رجسټرې ټول بدیان نړۍ الله ورته وایي نه نه ان لک عندنا حسنه ستا یو نیکي موږ سره شتي او موږ ګوره چا سره ظلم نه کوو فیخرج بطاقه یو کارډ ور وستی شي هغه کارډ کې وایي اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله دا کلمه وپکې یعنی سړی موحد دی توحید په سور کې ژوند تیر کړی صرف د ویل نه دي عقیدتا ښه موحد سړی دی الله به ورته ووایي لاړ شه دغه تلي ته مخامخ ودرېږه دی به ورته ولاړې ګوري به فتوضع السجلات في كفه والبطاقه في كفه د یو چابړي کې به د یو کوم سل رجسټرې او د بل کې به د یو کارډ واچولی شي فطاشت السجلات وثقلت البطاقه نو هغه رجسټرې چې کومې دي هغه به بره لاړې شي او هغه کارډ به کته پاتې شي الله و ملایکو ته وایي زما د بنده جنت ته بوسي توحید دل سبب ورې دا مطلب نه دی ما دا خبر دی پورو کړه چې دا قسم حدیثونه واوري او بس ما جی کریمه په خوله ویلې دی ټول حدیثونه سره دا شرط دی دا قسم حدیثونه سره چې دې کلمې په سوري کې ژوند تیر کړی او دې د سره د کومې نه ویلې او په دې کې مخلصي الی ولا کلمه فائدہ ورکړي د دینه راو چې کوم اعمال راشي چې څوک دا کارو کې هغه به جنت ته ځي نو د هغې سره به نور اعمال هم به یوځای کې نور حدیثونه به هم راجمع کې صرف دانه چې دغه یو عمل کوو جنت ته بي ننوځي او ما به تاسو ته مثالونه ذکر کړو په دې باندې به اکتفا وکړو انشاءالله په روان درس کې به د درویشتم نمبر حدیث نه شروع کړو الله سبحانه وتعالی دې موږ پوه کړي په قرآن او په حدیث باندې هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.